आप जो चल रहा था वर्ष खेती में लौटिए, है ना, वर्ष खेती बना रहे थे ना हम लोग, वृक्ष से वृक्ष लकार में वृद्धि सुनो से पहले आपने इसको प्रश्न पद कर दिया, प्रश्न पद करने के बाद में इट प्राप्त हुआ, न वृद्धि का निषेध हो गया, केवल लोग पर गुण हो गया वर्क या इट मिला दिया आपने तो वर्ष्यति वर्ष्यतः वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यतः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। आत्म पद में निषेध नहीं होगा कि प्रश्न पर तंगानी और अभावे नवृत्ति तो क्या बोला था तंगानी और अभावे, मैंने आत्म पद के अभाव में ही इट निषेध, अर्थात आत्म पद में निमित हो गया, गुण भी तो होना ही है दोनों पक्ष, वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यद्वे वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे। इसका में होगा दोनों ही जगह, लिटर में जैसा हुआ लिंग में भी ऐसे बना लेंगे बाद में। अब लोट लगा वर्तताम, है ना, वृत्तता से लोट आया त प्रत्यय वृत्त त लघुपद गुण वर्तत तेरे तम वर्तते आमेतः वर्तताम वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम वर्तई वर्तावहै वर्तामहै अवर्तत अवर्तत लंग का वृत्त से लंग आ गया, लुंग लंग नहीं छोड़ा सट्टागम अवृत लंग अवृत्ते शत अवृत अत लघुपद गुण अवर्तत अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त अवर्तथा अवर्तेथाम अवर्तध्वम अवर्ते अवर्तावहै अवर्तामहै विधिलिंग वर्तेता वृत्त धातु से पूर्व सारा कार्य होगा, विधिलिंग में त प्रत्यय लिंग स्युट सुटित वृत्त वृत्त असत वृत्त को गुण लघुपद गुण कर दीजिए वर्त असत दोनों सकार लो बेकार लो लिंग से लोपन से लोप भी और बोली आद गुण गुण अकार और कार में वर्तेत वर्तेत वर्तेयाता वर्तेरन वर्दे था वर्दे आथा वर्दे ध्वम वर्दय वर्दे वही वर्दे वही। आशलिंग में सूट सूट तो सकारों बच्चे रहते हैं गुण होगा, लेकिन आशलिंग लिंगाश से आर्धत होने के नाते वो इट भी होगा सूट को आर्धत्व से वला दे है वृत्त का गुण हो गया वर्त इसी सत एक श्लोक हो जाएगा दोनों सकारों को गुरुदिन सकार वर्तिशिष्ट वर्तशीयास्ताम वर्तशीरन वर्तशिष्ठा वर्तशीयास्ताम वर्तशी ध्वम वर्तशीय वर्तशी वही वर्तशी मही। लुंग लकार में वृत्त धातु से लुंग आया अट्टागम लुंग लंग छोड़ जाता अवृत्त लुंगो त जगह अवृत्त निचले सिच अवृत अवृत सत लघुपद गुण इट्टागम अवर्ति सत सप्तम स्तुत्तम अवर्तिष्ट अवर्तिष्ट अवर्तिशाताम अवर्तिशत अवर्तिष्ठः अवर्तिशाताम अवर्तिद्धम अवर्तिशी अवर्तिश्वहि अवर्तिश्वहि। अमृतिंग लकार पूर्वत वृद्धि से सनोह भी लगेगा न वृद्धि से तो बेहवी प्रश्न पद पश्चिम ईट का भाव को कर देगा तो अवर्त्यक बने अवर्त्यक वृद्धि दास रिंग लाइए लुंग लंग रिंग छोड़ दा तो सत्तागम अवृत धन लिंग उस अवस्था में लग गया वृद्धस्य सनोह प्रक्षेपत कर दिया अवृत टिप टिप गति बचा शब प्राप्त हुआ तीन से चार लाख का सार समय होने से कर दो शब प्राप्त हुआ बाद से दासल रिबाह अवृत से ती इत से सीलोप कर दो अवृत से त इट प्राप्त हुआ अर्ध सेट वाला दे है किस कारण से अर्ध विशेष से अर्ध संज्ञा है न से अर्ध सेट वाला सेट प्राप्त हुआ न वृद्ध चतुर्भ्यास को निषेध कर दिया इट निषेध हो गया अवृत्त वृत्त को गुण कर दिए लघु पद गुण पुगंत लघु पद से अवर्त्यत मिला दीजिए अवर्त्य अवर्त्यदाम अवर्त्यन अवर्त्य अवर्त्यदम अवर्त्यद अवर्त्यम अवर्त्याम अवर्त्याम आतर दशमी हो जाएगा बाकी कार्य वही है गुण भी होगा अवर्तिष्यत। अवर्तिषद अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यम द अवर्तिष्यथा अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यदम अवर्तिष्ये अवर्तिष्यामहि अवर्तिष्यामहि। जो जो यह नियम लगाया आपने सूत्रों, वही सारा अगले तीन धातुओं में भी समझना पड़ेगा ना। नवरभ्य चतुर्भ्य बोला ना, आगे के धातु कौन कौन है वो वृद्धि के बाद? वृधु स्यंधु है ना, वृधु स्यंधु श्रुधु श्रुधु तक ऐसे रूप चलेगा सब। तो रूप चलाइए वृधु का, वृद्ध के समान चलेगा। वर्धते वृद्ध का अर्थ होता है वृद्ध वृद्धो बढ़ना। वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धत्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे ववृधे ववृधाते ववृधिरे ववृधिषे ववृधाते ववृधिद्वे ववृधे ववृधीवहे ववृधीमहे। वर्धिता वर्धिदारो वर्धिदारः वर्धितासे वर्धितासाथे वर्धिताद्वे वर्धिताहे वर्धितास्महे वर्धितास्महे। वर्धिष्यति पहले बने घा वृद्ध है ना, वृद्ध को ध को त हो जाएगा, ध को त कौन सूत्र से? खरिच। वर्धिष्यति वर्धिष्यतः वर्धिष्यन्ति वर्धिष्यसि वर्धिष्यतः वर्धिष्यतः वर्धिष्यामि वर्धिष्यावः वर्धिष्यामः। वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते वर्धिष्यसे वर्धिष्येते वर्धिष्यद्वे वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे। वर्धतां वर्धेतां वर्धन्तां वर्धस्व वर्धेतां वर्धध्वं वर्धै वर्धावहै वर्धामहे। अवर्धत वर्धेतां अवर्धन्त अवर्धताः अवर्धेतां अवर्धध्वं वर्धेत वर्धेयादां वर्धेरं वर्धेताः वर्धेयादां वर्धेध्वं वर्धेय वर्धेवहि वर्धेवहि। वर्धिशिष्ट वर्धिशीयास्थां वर्धिशीरं वर्धिशिष्टाः वर्धिशीयास्थां वर्धिशीध्वं वर्धिशीय वर्धिशीवहि वर्धिशीमहि। अवर्धिष्ठ अवर्धिषादां अवर्धिषद अवर्धिष्ठाः अवर्धिषादां अवर्धिध्वं अवर्धिशीय वर्धिश्वहि अवर्धिश्वहि। अवर्क्षत अवर्षदां अवर्क्षन् अवर्क्षः अवर्षतम् अवर्षत अवर्क्षम अवर्क्षा अवर्क्षाम। अवर्तिष्यत अवर्धिष्यत अवर्धिष्यत अवर्धिष्येताम अवर्धिष्यन्त अवर्धिष्यथाः अवर्धिष्येताम अवर्धिष्यद्धम अवर्धिष्ये अवर्धिष्यावहि अवर्धिष्यामहि। अब अगला धातु में थोड़ा ध्यान और रखना पड़ेगा। अगला है सिंधु। सिंधु है दीर्घकार, दीर्घकार संज्ञा हो रही है और दीर्घकार अनुदात आत्म पर तो चलेगा ही, और उदित होने से जहां जहां कर रहे थे आप वो सब जगह विकल्प होगा। स्वर्ति सुयति सुयति धूई उदितो वा, बहुत पहले सूत्र पढ़े ना, गुपू रक्षा है। उस धातु का प्रकरण में पढ़े थे आप, उदित धातुओं को विकल्प से होगा, इसलिए हाँ शब्द तो हो जाएंगे। और ये टभाव पक्ष वाला भी रहेगा सिया में, तो सेव में से तीन तीन बन जाएंगे। ड्रिप्ट और ड्रिम में तीन तीन चलेगा ना, इट अभाव पक्ष प्रश्न पद इट अभाव पक्ष ही गया हो, और आत्म पद में इट पक्ष इट अभाव पक्ष तीन तीन में कि नहीं हुए। और लिट लकार लुट लकार आश्रलिंग लुंग इन चारों में केवल आत्म पद चलता है, प्रश्न पद तो है नहीं, किंतु सब जगह इट विकल्प होगी तो दो दो बनेगा, लिट लुट आश्रलिंग लुंग। इतना ध्यान रख करके रूप चलाना है। इतना ही नहीं, एक और भी बात ध्यान रखना है, इट अभाव पक्ष में संध धातु के दकार लोप हो जाएगा। जैसे देखो संध धातु में लुट लगा दृष्टांत ले रहा हूं मैं, तावस्ता ना अंत में ता तारो तारा बनता है ना अंत में, इट अभाव पक्ष में रखा हूं, इट नहीं किया। इट में क्या होता है संधिता संधिता संधितारो संधितारो, वो तो झंझट नहीं है। इस पक्ष में हल हल से पूर्व झर झर से पूर्व सवर्ण झर झरो झरी एक दकार लो स्यंता स्यंता लोपा भाव है, दो तकार एक नकार रहेगा। संता संता दो खरीचे लग जाएगा तकार हो जाए लोप अभाव में संता संता दो दौरे हाँ इट हो और इट का इटा भाव लोपा भाव इट का भाव था ही है उस समय दो पक्ष है ना एक लोप होगा एक लोप नहीं होगा इट्टा भाव में लोप भाव पक्ष है एक नकार दो तकार रहेगा इट्टा भाव है लोप पक्ष है एक नकार एक तकार होगा यही पहला तो इट्टा भाव हाँ ये इट्टा भाव हाँ। इट्टा भाव भी है और लोप है इट्टा भाव है लोपे चक्रते जरूर से लोप भी कर दिया आपने और ये कैसा है इट्टा भाव है और लोपा भाव है सप्तम में का लोप प्राप्त ही नहीं है स्वर्ण झरका है पर दो तकार से पर में बकार है ये हल हो गए पहला वाला तकार झरका होगा हल से पर में झर से पर स्वर्ण झरका है प्राप्त ही नहीं है वहां कल्पना कर लेते हैं मुझे वृत्त और वृद्ध में दोनों में दर्शन पद में एक ही रूप एक जैसे ही दिखेगा धकता हो गया खरीच पकड़ना मुश्किल है हाँ प्रकरण में सब निर्णय हो जाएगा कहीं प्रसाद प्रयोग प्रकरण से निर्णय होगा क्या अर्थ देना है वर्तने हैं या वो वृद्धि है वाक्य के अंदर निर्णय होगा प्रकरण निर्णय करता है ना तो वैसी स्थिति बहुत सारे ऐसे धातु मिलेगी एक जैसे रूप दिखाई देता है तो फिर वहां अर्थ का निर्णय प्रकरण से होता है चलाइए अब इसलिए सब ध्यान में रखता हो जो बात बताया गया सिंधते सिंधेते सिंधनते सिंधते सिंधेते सिंधते सिंधे सिंधावहे सिंधामहे यहाँ चलाता है लिट ध्यान रखना है जो जो विशेष है लिख भी देता हूँ ताकि सुविधा हो जाए बोलने में विशेष कहाँ मिलेगा चार जगह पर इट होता है ना कहाँ का था सस्ते होगी इसलिए सन से सन से और सन दिशे सन दिशे सन दिशे इसी प्रकार से सन द्वे होगा वहां लोप हो जाएगा धका संधे और संधे संधे संधे दही रहेगा संधे इट भावे सिंधी वह इसी प्रकार के सिंध महे सिंधी महे इट भाव तो चलाइए सस्यंदे वो स जोड़ लेना शुरू में दो दो रहे ना अभ्यास अभ्यास को ध्यान रखना है सस्यंदे सस्यंदाते सस्यंदिरे सस्यंसे सस्यंसे सस्यंदिशे सस्यंदाते सस्यंद्वे सस्यंद्वे सस्यंदिद्वे जरूर जरूर सुनो ने लोप लोपों में ध के पर जलाम दे जैसे तो सिंध्वे जैसे सुधुपाशन होता है ना वैसे सिंध्वे सिंधिध्वे और सस्यंध्वे बना पा सस्यंध्वे सस्यंध्वे सस्यंधिध्वे एक सस्यंदे उत्तम पुरुष एक वचन सस्यंदे सस्यंदिशे सस्यंध्वे सस्यंदिवहे सस्यंदमहे सस्यंदीमहे अब लुट लकार में संता संता संदिता तीन तीन रूप संता संतार संतारा संता से संता साधे संता द्वे संता है संता से संता स्ने संता संता संतारो संतार संता से संता साधे संता द्वे संता हे संता स्वे संता स्मे संता संतारो संतारा संता से संता साधे संता द्वे संता हे संता स्वे संता स्मे इसी प्रकार से संस्यते संस्यते संदिश्यते तकार का सकार का सवर्ण संज्ञा नहीं है इसलिए संस्यते संस्येते सत्यन्ते संस्यसे संस्येते संस्यद्वे संस्ये संस्यावहे संस्यामहे संदिश्यते संदिश्येते संदिश्यन्ते सिंधिष्यसे सिंधिष्येते सिंधिष्यद्वे सिंधिष्ये सिंधिष्यावहे सिंधिष्यामहे नवृद्भ्यशेषनोः सिंधिष्यति क्या बनता है वहां सिंधिष्यति सिंधिष्यति सिंधिष्यतः सिंधिष्यन्ति सिंधिष्यसि सिंधिष्यतः सिंधिष्यथ सिंधिष्यामि सिंधिष्यावः सिंधिष्यामः पर लोटों में झंझट नहीं है लोट लांग विधि में एक एक रूपये बनता है सिंधदाम सिंधेदाम सिंधनताम सिंधस्व सिंधेदाम सिंधध्वम सिंधई सिंधा वही सिंधामही असिंधत असिंधेदाम असिंधंत असिंधथ असिंधथा असिंधेधाम असिंधध्वम असिंधे असिंधा वही असिंधा वही सिंधेत सिंधेयादाम सिंधेरन सिंधेथा सिंधेयादाम सिंधेध्वम सिंधेय सिंधे वही सिंधे वही फिर आश्रलिंग आया यहां भी तीन तीन रूप बने हा? दो दो बने दो याद सकार पर में संशिष्ट संधिशिष्ट ठीक है यह दोनों सकार हो जाते हैं दोनों सकार होंगे इट के कारण से इट अभाव में ये तो पहला वाला तो सह ही रहेगा सीट का सकार अगला ई के कारण से मूर्धन्य सकार हो जाएगा संशिष्ट संशियास्ताम संशीरन संशिष्ठा संशियास्थाम संशिध्वम संशीय संशी वही संशीमही संधिशिष्ट संधिशियास्ताम संधिशीर संधिशिष्ठा संधिशियास्ताम संधिशिध्वम संधिशीय संधिशी वही हाँ सब जगह जितना सीधा सीधा दो ही सूत्र लग रहा है इसे तीन तीन बन जाता है जरोझरी सवर्णे के कारण से दो बन गया लोप और लोपाभाव और इट्टा और इट्टा भाव स्मृति शुद्ध श्रेत धुई मुदी तो वा इट भाव पक्ष के लिए ये रूप लेगा इट को विकल्प कर दिया ना उसने विकल्प उसने कर दिया है तो एक बार इट हुआ आरसुट वाला जैसे एक बार नहीं हुआ तो अब लुंग लकार में क्या क्या बनेगा लुंग लकार में भी दो ही रूप बनेगा दो रूप बनेगा इट भाव पक्ष में दो ही रूप बनना चाहिए जिसमें परसे पद विधायक कोई सूत्र तो है नहीं इसको भी परसे पद विधान करने वाला इसलिए दो ही रूप बनेगा अस्यंत और असंधिष्ट द का लोप पक्ष है ना अस्यंत लोपाभावे लोपे लोपाभावे इट पक्ष इट अभाव में दो बन गया इतभाव में भी एक बार लोप हो जाता है दकार का जरूरी सवर्ण बार लोप नहीं हुआ तब क्योंकि इससे पहले क्या है सिच का लोप कौन करेगा इतभाव में झलो झली प्रक्रिया करो पूरी इतभाव पक्ष है संधातु से लुंग लकार आया अट्टागम हुआ त प्रतिभा छिलुंगी छिच असं सकम इट अभाव पक्ष है असं स तो रह गया उससे सबसे पहले कुछ करो झलो झली इनके भी त था धम वही महिम ही होएगा झलो झली वही महिम ही नहीं होगा सस्य लोप बोला ना उसने जला पर सस्य लोप झली परे इसे तीन जगह होगा एक काम ध्वम तीन जगह सिच का भी लोप हो जाएगा फिर द का भी लोप हो जाएगा जर जरी सौ हल से पर में झर से पर में सौ झर है ना इसलिए अत्यंत एक और अत्यंत लोप अभाव दकार का जब लोप नहीं हुआ दो प्रकार तीन जगह पे तुम प्रजाति में क्या होगा अत्यंत साताम दकार को सकार हो जाएगा अंत हो जाएगा साताम ये तबाव कुछ है अत्यंत साताम अत्यंत सत और असंथा बनेगा अंथा पर्यवेश में न तथा चलाइए रूप अभी, पहले टभाव को चला लीजिए, अस्यंत अस्यंत अस्यंत अस्यंत अस्यंत साताम अस्यंत सत अस्यंत असंत था दो बन गए, अस्यंत साताम अस्यंध्वम अस्यंत ध्वम अस्यंत सी अस्यंत स्वही अस्यंत स्मही, न तो सा रहेगा, अस्यंत सी अस्यंत स्वही अस्यंत स्मही, रेट पक्ष है सीधा सीधा है, अस्यंदिष्ट अस्यंदिशाताम अस्यंदिशत अस्यंदिष्ठा अस्यंदिशाताम अस्यंदिध्वम अस्यंदिध्वम अस्यंदिशी अस्यंदिश्वही अस्यंदिश्मही। अब ड्रिंग में तीन तीन बनेगा, पक्ष पर पक्ष में है ना, अस्यंत्यत और ये एक पक्ष तो होता ही नहीं पर्से पद में, एट को निषेध कर दिया गया टोटल, यह विकल्प हो गया अस्यंत्यत अस्यंदिश्यत। पहले पर्से पद चला लो, अस्यंत्यत अस्यंत्यताम अस्यंत्यन अस्यंत्यह असंस्यतम असंस्यत असंस्यम असंस्याव असंस्याम असंस्याव असंस्याम असंस्यत असंस्येताम असंस्यंत असंस्यथा असंस्येताम असंस्यध्वम असंस्ये असंस्यावहि असंस्यामहि असंदिश्यत असंदिश्येताम असंदिश्यंत असंदिश्यथा असंदिश्येताम असंदिश्यध्वम असंदिश्ये असंदिश्यावहि असंदिश्यामहि। ये विशेष कार्य है यहाँ सिंधु उदित होने से, एक और आ रहा है उदित त्रिपु, इसलिए ये ध्यान रखिएगा दोगे तो लग जाएंगे आराम से, वो इससे सरल है क्योंकि यहाँ जरो झरने वर लग रहा है वो सब वहां झंझट नहीं है। और सिंधु के बाद श्रीधु रह गया, श्रीधु श्रीधु रसुकार दीर्घकार नहीं उदित नहीं है वो श्रीधु श्रीधु रसु उदित है वहां, इसलिए वहां ये सब विकल्प सीट वगैरह झंझट नहीं रहेगा, विकल्प सीट का नाम से अभाव पक्ष वाले झंझट नहीं है, केवल ड्रिट में जैसे बोला शुरू से बना रहे हैं वृत्त में वैसे ड्रिट में केवल होगा प्रश्न पद पक्ष इट अभाव और आग्रह पद में सेट नित्य श्रीधु, इसका रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा श्रीधु का शरदते शरदते शरदेते शरदंते शरदसे शरदेते शरदध्वे शरदे शरदावे शरदामे शश्रदे शश्रदाते शश्रदिरे शश्रदिशे शश्रदाते शश्रदिद्वे शश्रदे शश्रदिवे शश्रदिमये शर्दिता शर्दितारो शर्दितार शर्दितासे शर्दासाते शर्दाद्वे शर्दिता हे शर्दासवे शर्दासमहे। यहाँ बनेगा सत्स्यति सत्स्यति धकुत्ता जय खरीच सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति सत्स्यसि सत्स्यतः सत्स्यतः सत्स्यामि सत्स्याव सत्स्यामः शर्दिष्यते शर्दिष्येते शर्दिष्यन्ते शर्दिष्यसे शर्दिष्येते शर्दिष्यद्वे शर्दिष्ये शर्दिष्याव शर्दिष्यामहे। शर्दताम शर्दताम शर्देताम शर्दन्ताम शर्दस्व शर्देताम शर्दध्वम शर्धै शर्दावहै शर्दावहै अशर्दत अशर्देताम अशर्दन्त अशर्दताः अशर्देताम अशर्दध्वम अशर्धे अशर्धावहि अशर्धामहि शर्धेत शर्धेयादां शर्धेरन् शर्धेथाः शर्धेयादां शर्धेध्वम शर्धेय शर्धेवहि शर्धेमहि शर्दिशिष्ट शर्दिशियास्तां शर्दिशिरन् शर्दिशिष्टा शर्दिशियास्तां शर्दिशिद्धम शर्दिशिय शर्दिशिवहि शर्दिशमहि अशर्दिष्टार्दिशातां अशर्दिशत अशर्दिष्ठाः शर्दिशातां अशर्दिद्धम अशर्दिशिय अशर्दिशवहि अशर्दिशमहि अशर्त्यत् अशर्त्यत् अशर्षताम अशर्षन् अशर्ष्य अशर्षतम अशर्षत अशर्ष्यम अशर्ष्याव अशर्ष्याम अशर्ष्ये अशर्ष्यत अशर्दिष्यत अशर्दिष्यत अशर्दिष्येताम अशर्दिष्यन्त अशर्दिष्यथाः अशर्दिष्येताम अशर्दिष्यद्भम अशर्दिष्ये अशर्दिष्याव अशर्दिष्यामहि। लिट और ड्रिंग में विकल्प होगा ना प्रसेपद, लिट और ड्रिंग में वृद्ध्यस्य सनोव से प्रसेपद पक्ष में लिट भी नहीं होगा, न वृद्ध्य चतुर्भ्य बोल दिया, हाँ लिट और ड्रिंग दोनों से दोनों जो आ रहा है ना इस दोनों जो की बात है। और जो संप्रत्यय रूप चलाएंगे तो वहां भी लगेगा उसी। इस प्रकार से जो छोटा सा गण चल रहा था गण पूरा हो गया। कौन सा गण? अंतरगण जो चल रहा था द्युतादि, द्युतादि का काम पूरा हो गया। अब और भी बाकी दो दो धातु ले रहे हैं यहां आतरपदी दद दाने, दद दाने, ददा में दकारोत्तर प्रति जो आकार है वो अनुदापित अतिव संजय प्रत्यय होंगे यहां दद धातु से। दस लटता शक तेरे तम ना, कोई और काम नहीं। ददते ददे दे ददंदे ददशे ददे दे ददद्वे ददे ददावहे ददामहे। अब दल धातु से लिट लकार जब आगे तब वहां सूत्र लगाना है, क्योंकि एक हल वाला है ना ये भी, अतः एक हल मध्यानादेश आदिलिटी लोप प्राप्त है, एक तो अभ्यास लोप प्राप्त। दद धन श्रेष दद धन ए दद दद धन ए स्थिति रहेगी ना, स्थिति में प्राप्त हुआ अतः कल मध्यनादेशादे लिटी तब सूत्र आता निषेध करेंगे न ससद दवादि गुणानाम न अपे बाकी सृष्टि का बहुवचन ससेर ददेर वकारादी नाम गुण शब्देन विहित यो अकार तस्य च पित्तभ्यास लोपौ न ससदातु और दधु धातु जितने वकारादियो जैसे वद व्यक्तायाम वाची वद वद वद वद बनता है ना वहां पर वकारादि धातु और एक चौथा नाम जो ले रहे लक्षण जहां गुण शब्द से विहित आकार आ गया हो, पहले आकार नहीं था बाद में आकार आ गया गुण करने पर आकार आ गया, ऐसी धातुओं का भी ये तो अभ्यास लोप नहीं हो। इसलिए चतुरीता बहुत जरूरी है यहाँ। जैसे प्री पालन पूर्ण यो धातु है प्री धन नड़ नड़ तो अचतरीता गुण कर दिया पर धन अर पर पर धन अब ये तो अभ्यास लोग हो सकता है। क्या कर है गुण गुण से विहित का कर तो दीर्घ कारण धातुओं को ऋच धातु को छतरीता कहता है उनको गुण होता है कितों में भी गुण कर देता है ये सब कितने पर में तो भी गुण हो जाएगा। अब तो उसको ले लो बल्कि कितने भी लगा रहा हूं उसी में वर्तमान में कितनी प्रकरण है ना पपरतु पपरुह बनेगा पार पपरतु पपरुह पपरित पपरत पपरतु पपर पार पपर पपरी पपरी मे रूप बनता है वहां। और यह गुण शब्द से भीत होकर के आकार आया हुआ है एकदर्श आकारों का एक पर अभ्यास लोप नहीं होगा ना। इसलिए गुणानाम गुण शब्देन विहितो यो आकार गुण कह करके विधान किया गया जो आकार यानी कि पहले आकार से गुण संज्ञा कर दो अधिगुण लगा दे गुण संज्ञा कर दिए सभी धातुओं में ऐसे हो जाएगा फिर कहीं भी नहीं लगेगा तो एक कलम ध्यान दे गुण शब्देन विहितो यो आकार किसने किस सूत्र से गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान किया गया हो इस वजह से जो आ गया है आकार तादृश आकारों का लोप पूर्वक अभ्यास का आकार वेत्व और अभ्यास लोप नहीं होगा। अतएव पपरतु में ये आकार को हेत्व और अभ्यास लोप नहीं हुआ नहीं तो पेरतु बन जाता पपार पेरतु पेरु बन जाता ना वैसे नहीं हुआ पपार तो पपरतु बन गया क्योंकि इसने निषेध कर दिया न ससदवादी गुणाना ये तो कह रहे वहां का प्रकरण है लेकिन गुण शब्द से क्या अर्थ समझाने के लिए मैंने दिखा दिया वर्तमान हमारा है दर दर दर ये है यहाँ भी इसको अभ्यास लोग नहीं हुआ तो बना दद दे दद दाते दद दिरे दद दिशे दद दाते दिधे दद दे दद दी वहे दद दी महे ददिता बाकी सब रूप तो सीधा साधा है कोई काम धंधा है नहीं कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है यहाँ दजिता दिदारो दिदार दिदिता से दिदिता सा दिदिता द्वे दिदिता हे दिदिता स्वे दिदिता स्महे ददिश्यते ददिश्येते ददिशन्ते ददिश्यसे ददिश्येते ददिश्यद्वे ददिश्ये ददिश्यावहे ददिश्यामहे ददधाम ददेदाम ददन्ताम अब अगले दांत में थोड़ा कसरत करना पड़ता है क्योंकि ये विभूदित भी है और एक सूत्र भी आ रहा है, इसीलिए त्रिपूष लज्जाया, त्रिपूष लज्जाया, लज्जा लज्जा मैंने शर्मिंदा होना, पहले वाला दान देना ददानी, दान हमेशा लज्जा पूर्वक देना चाहिए कहा गया, इसे गठरी खोलने में शर्माते हैं, शर्मा के देते हैं नहीं? ये दान देने में लज्जा पूर्वक देना ऐसा होगा, हाँ निकलने दान देने बाजार निकलने लज्जा से नहीं होना चाहिए, वहां से भी लज्जा हो क्या दिक्कत है, पूरे लज्जा से पूर्वक काम कर हो नहीं, इसलिए तो लेडीज और निकालते फिर यूं खोल के करके करते छुपा छुपा करके काम, तब दान चुपके से देना चाहिए, श्रद्धयादेव अश्रद्धयादेव का श्रद्धान के बाद लज्जा, तो पुष्ट लज्जा, और कुछ लोग क्या होते हैं दिखाने के दिखाते दिखा करके रख देते हैं, वो गलत है, कोई भी दक्षिणा दिखाना नहीं चाहिए, दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है ये पता नहीं लगना चाहिए, कवर में रख करके इसे दिया जाता है, उत्तर भारत में तो अच्छा सिस्टम है कवर में रख के देते हैं, और दक्षिण में भी है जो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कवर वर्ण में नहीं रखते लेकिन पहले नोट रख कर उसके ऊपर फल रख देते हैं, फल के साथ फल दक्षिणा से अर्पण कर दिया, पता नहीं चला कितना दिया उसे ही पता नहीं चलता, त्रिपुष त्रिपुष मूर्धन शकारिक संज्ञक है, स्वित संज्ञा की चला जाता है, कृदंत में इसका लाभ है, शिद विदादिभ्यो अंग, शिद विदादिभ्यो अंग एक सूत्र है, वो शिद धातु जाता है अंग त्रपा बनता है, इसलिए त्रपा लज्जा, और उदित कर दिया पकार में वो है ना, फिर वो उदित होने से विकल्प सीट आएगा भी आप है ना, श्रुति शुद्धि उदित हो वह सत्र से विकल्प सीट होगा, आर्धत गो में पहले लट लगा चलाइए, त्रप से होने के बाद तेरे तुम त्रपते त्रपदे त्रपेदे त्रपंदे त्रपसे त्रपेदे त्रपद्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे। अब यहां पर कुछ विशेष सूत्र ला रहे हैं, त्रिफल भज त्रपश्चा, त्रिफल भज त्रपश्चा, त्रपह तक षष्ठी का एक वचन और च अपे है दो पदों से सूत्र है, ऐसा मत है तो अभ्यास लोपस्य स्यात् इति लिटि सेटि थलि च परे कर दिया, त्रप त्रप एक हल नहीं है यहाँ पर, त्रप अनेक हल का बीच में है, और इसलिए अदय कर्म ध्यान रटी सूत्र से आप प्राप्त नहीं था, लेकिन फल और भज में तो प्राप्त था, फल और भज में प्राप्त था अदय कर्म ध्यान रटी, दोबारा स्थिति में क्यों ग्रहण किया, नियम है ना अभ्यास में जो भी कार्य होता है फल का भाव हो जाता है तो नहीं होता ना, हाँ ये अभ्यास में विकार नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या फल में क्या हो जाता है पा हो जाता है अभ्यास पा फल हो जाता है, अभ्यास विकार हो गया, अनादेश बोला है ना उसने भज, भज में क्या है बा हो जाता है अभ्यास चलता भज भज भवज बभज जैसे बबू बना फल फल पफल पफल हो जाता है, ये अभ्यास में आदेश हो गया, और वो क्या जाता है काल मध्य अनादेश लिट्टी, आदेश नहीं होना लिट्ट निमित्त कोई आदेश नहीं होनी चाहिए और लिट्ट निमित्त की आदेश है, अतः अप्राप्त था अतः काल मध्य अनादेश लिट्टी सूत्र से यहां प्राप्त नहीं था, इसलिए अप्राप्तों के लिए विशेष सूत्र बनाया प्राप्त करा दिया, चार जगह है जहां अप्राप्त है उनको प्राप्त, त्रि धातु फल धातु, भज धातु और तृप धातु। त्रि पाल तरण संतरणयो तैरणार्थ में है, फल धातु फलनार्थ में, भज धातु भज सेवायाम और वर्तमान धातु है त्रिपुष लज्जायाम। एशाम अतः एत्वम अभ्यास लोपस्य, इनके अर्थ को एत्व हो जाता है और अभ्यास को लोप भी हो जाता है। काब कित लिट के पर रहते हुए और सेठ थल के पर रहते हुए, और ये कित लिट है क्योंकि पूरे आत्मनिपद में सब प्रत्यय कित हो जाते हैं, कोई से पिट है ही नहीं एक भी, असंग लिट किसी कित हो गया तो त्रप त्रप त्रप था और अभ्यास लोप हो गया, एत्व हो गया। त्रेप धन त्रेच ए हो गया, त्रेप धन के त्रेपे लिटलकार में जाइट हुआ से द्वे, लिट विकल्प है ना, त्रेपाय त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे त्रेपिशे त्रेपसे त्रेपाते त्रेपिद्वे त्रेपद्वे त्रेपे त्रेपीवे त्रेपमहे त्रेपीमहे त्रेपमहे, यहाँ दो दो बनेगा पूरी तो लिट विकल्प है ना। इट पक्ष है इट अभाव पक्ष है त्रप्ता, इट पक्ष है त्रपिता, त्रपिता त्रपिता रो त्रपिता रह त्रपिता से त्रपिता साते त्रपिता द्वे त्रपिता त्रपिता हे त्रपिता स्वे त्रपिता स्म हे त्रप्ता त्रप्ता रो त्रप्ता रह त्रप्ता से त्रप्ता साते त्रप्ता द्वे त्रप्ता हे त्रप्ता स्वे त्रप्ता स्म हे। इस तरह से त्रपिष्यते त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते त्रपिष्यसे त्रपिष्येते त्रपिष्यद्वे त्रपिष्ये त्रपिष्यावे त्रपिष्यामे त्रप्स्यते त्रप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते त्रप्स्यसे त्रप्स्येते त्रप्स्यद्वे त्रप्स्ये त्रप्स्यावे त्रप्स्यामे त्रपदां त्रपेतां त्रपन्तां त्रपस्व त्रपेतां त्रपद्भं त्रपै त्रपावहै त्रपामहै अत्रपद अत्रपेतां अत्रपन्त अत्रपथा अत्रपेतां अत्रपद्भं अत्रपै अत्रपा दो-दो बनेगा आश्रमिंग में इत्विकल्प और आश्रमिंग में जो क्या होगा त्रपिशिष्ट त्रपिशियास्तान त्रपिशीरन त्रपिशिष्टा त्रपिशियास्तान त्रपिशिध्वम त्रपिशीय त्रपिशी वही त्रपिशी वही त्रप्सिष्ट त्रप्सियास्तान त्रप्सीरन त्रप्सिष्टा त्रप्सियास्तान त्रप्सिध्वम त्रप्सीय त्रप्सी वही त्रप्सी वही अत्रपिष्ट अत्रपिशातम त्रपिशत अत्रपिष्ठा अत्रपिशात अत्रपिध्वम अत्रपिध्वम अत्रपिशीय त्रपिश्वही अत्रपिश्वही अत्रप्त। ये तो इटभाव में क्या होता है जलोजल से सिचवी लोप हो गया, सिचवी लोप चला जाता है इट का अभाव पक्ष में जलोजली लग जाता है ना इतभाव पक्ष में जलोजली से सिच का लोप अत्रप्त तीन ही जगह अम अत्रप्त अत्रप्साताम अत्रप्सत अत्रप्था अत्रप्साताम अत्रप्ध्वम अत्रप्सी अत्रप्स्वही अत्रप्स्वही तीन ही जगह पर में जल में था ना तथास्ध्वम में और लिंग लगा अत्रपिष्यत अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम अत्रपिष्यन्त अत्रपिष्यथा अत्रपिष्येताम अत्रपिष्यध्वम अत्रपिष्ये अत्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामि अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम अत्रपिष्यन्त अत्रपिष्यथा अत्रपिष्येताम अत्रपिष्यध्वम अत्रपिष्ये अत्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामहि। आत्मनेपद प्रक्रिया पूरी हो वादी और अब वाली उभय पद भी चलेगा, केवल प्रश्न पद हो गया केवल आत्म पद हो गया, अब उभय पद धातु। उभय पद किसको कहते हैं स्वर्दीत कर्तृप्राय क्रियाफल देगा ना, एक तो शेषाप करते प्रश्न पदम केवल प्रश्न पद वाला अनुदात की तक आत्मनिर्दम केवल आत्म पद वाला और स्वर्दीत कर्तृ क्रियाफल है स्वरित स्वरित इत्थो या न्या इत्थो न्या तो इन दोनों में क्या होता है कर्तृ क्रिया फल हो तो आत्मपद भिन्न में न हो तो प्रश्न पद। जैसा भी क्या किया आपने जितने अच्छ था कौन से अच्छों को इत किया आपने अमजात अच्छों को, इससे पहले प्रश्न पद प्रकरण में जितने भी अच्छ संज्ञा की किसकी क्या थी वो उदात अच्छ थे, जब धातु में जो अ ई उ जो भी है जिनकी संज्ञा हम कर रहे हैं, जिनकी संज्ञा नहीं करो उसकी नहीं बात नहीं करता। जैसे ये ध, ध में अ था इसकी संज्ञा हुई, शिदगत्याम ध में अ था उसकी संज्ञा हुई, सी कहीं से मतलब नहीं, जिनकी संज्ञा हो रही है उनको देखना है हमें, वो उदात्त है अनुदात है कि स्मृत है। यदि उदात्त है वो तो ऊपर से पद, अनुदात है तो आत्र पद, स्मृत अच्छ को संज्ञा कर रहे हैं तो उभय पद, और नित हो गया तो आत्र पद बताया था न इत्संज्ञा अनुदात अंगित आत्र पद, और यहाँ हो तो भी उभय पद, और गौ यहां से भिन्न कोई भी चीज हलंत की संज्ञा होती है तो प्रश्न पर। बहुत सरल व्यवस्था वहां पर दिया है, ज्यादा निमित्तों को दिया नहीं ना उसने, अच्छों में तीन भाग कर दिया, उदात अनुदात स्वरित, उदात ले लिया अच्छों में, अनुदात अच्छ स्वरित अच्छ, ये था ना, इसमें प्रश्न पद इसमें आत्र पद ये उभय पद हो गया, ये हो गया अच्छों का मामला। हलों में तो दो ही अलग कर दिए इन्होंने, दो को हल किया, दो हल को कौन सा, एक ध और एक संज्ञा हो तो, बाकी समस्त हलों में इस संज्ञा होने पर भी परसे पद ही रहेगा, संज्ञा हो तो अपने पद, संज्ञा हो तो उभय पद, और शेष हल इस संज्ञा हो तो परसे, सीधी व्यवस्था तो शेषात कर्तरी परसे पद, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो अपने पद हो जाएगा, और कर्तव्य क्रियाफल न हो तो परसे पद हो जाता है, जो वे पद होगी।